Рубен Торрей. Роки життя 1856-1928. Дух Святий свідчить про Христа. Він засвідчить про мене. Євангеліє від Івана, 15 глава, 26 вірш. Перед своїми стражданнями Господь Ісус Христос сказав учням: «А коли Втішитель прибуде, що Його від Отця я пошлю вам, той Дух правди, що походить від Отця, Він засвідчить про мене». Євангеліє від Івана, 15 глава, 26 вірш. З цих слів видно, що справою Святого Духа є свідчення про Ісуса Христа. Саме Святий Дух відкриває нам Христа, прославляє Христа, сповіщаючи про Нього людям. Євангеліє від Івана, 16 глава, 14 вірш. Тільки прямим свідченням Духа Святого людину можна привести до живого, рятівного та істинного пізнання Ісуса Христа. Перше послання до Коринтян, 12 глава, 3 вірш. Людина не прийде до істинного, живого і спасаючого пізнання Христа, доки їй не допоможе сам Святий Дух. Святий Дух, що живе і безперервно діє, свідчить про Христа так, як оповідає Слово Боже. Своє свідчення Дух Святий насаджує в серці кожної людини, оживляючи її. Що слід зробити, аби люди отримували правильне уявлення про Ісуса Христа? Потрібно шукати свідчення Святого Духа. Всім нам, християнам, варто досягти такого стану, щоб Святий Дух міг передати через нас своє свідчення про Христа іншим людям. Ніяке мистецтво, переконання і ніякі докази не приведуть людину до живого пізнання Ісуса Христа, якщо Святий Дух не втрутиться в справу. Також недостатньо знати про те, що Дух Божий сказав про Христа іншим людям. Вам потрібно постати перед Богом у такому стані, щоб Святий Дух мав можливість увійти до вашого серця. Цього можна досягти, повністю віддавши себе волі Божій. Апостол Петро говорить про це такими словами: «А тих справ йому, Христу, свідками ми і Святий Дух, що його Бог дав тим, хто слухняний йому». Дії апостолів, 5 глава, 32 вірш. У Євангелії від Івана ми знайомимося зі словами Ісуса Христа, який сказав: «Коли хоче хто волю чинити його, той довідається про науку, чи від Бога вона, чи від себе самого кажу я». Євангеліє від Івана, 7 глава, 17 вірш. Відразу, однак, слід зазначити, що можна прочитати всі Євангелії, але не досягти бажаного. Тому слід підкорити свою волю Богу, перш ніж розпочати дослідження Його Слова. Щоразу перед тим, як розкрити Євангеліє, просіть Господа Бога, аби Він дарував благодать Святого Духа, яка допоможе правильно сприймати та тлумачити прочитане. Дотримуючись усіх цих умов, той, хто читає, відразу ж переконається, що Ісус Христос – воістину Син Божий. Крім того, він обов'язково відчує у собі присутність вічного життя, отриманого вірою в ім'я нашого Спасителя. У моїй практиці багато прикладів цього. Наведу один із них. Одного недільного вечора я зібрався йти додому після служіння в церкві Дуайта Муді. У вестибюлі на мене чекав молодик. Спочатку я припустив, що це член громади. «Містер Торрей», – звернувся молодик до мене. «Я взагалі ні в що не вірю. Чи могли б ви мені сказати, як навчитися вірити?» «Взагалі ні у що? Невже навіть не вірите, що є Бог?» «У те, що є Бог, вірю», – відповів юнак, «але сумніваюся у всьому іншому». «Добре», – сказав я, – «якщо ви вірите, що є Бог, підкоріть йому свою волю і візьміться за дослідження Євангелії від Івана. Почніть із першого розділу і не читайте відразу дуже багато. Найкраще – по кілька віршів на день. Роздумуйте над прочитаним і перед початком кожного читання моліться. О, Господи, покажи мені істину, що ховається в віршах, які я читаю. Я обіцяю дотримуватися будь-якої істини, яку ти відкриєш мені. Таким порядком і читайте, щодня потроху, доки не закінчите. Чи хочете це зробити? Так, я хочу, відповів молодий чоловік. І ще одне, добавив я, як прочитаєте все Євангеліє, прийдіть до мене і поділіться вашим успіхом. Так, добре, відповів молодик. Приблизно за 2 тижні після молитовної години я знову зустрів цього хлопця. Я прийшов звітувати, сказав він. Що скажете доброго? Запитав я. Невже не знаєте? Припускаю, сказав я. Отже, всі мої сумніви зникли, радісно доповідав молодик. Я вірю, що Господь Ісус Христос є Син Божий, і Біблія є богонатхненним словом Творця. Чому ж молодик повірив? Хіба зміст Біблії змінився? Відповідь нескладна. Хлопець повірив тому, що стосунки, які встановилися між ним та Господом Богом, дозволили Святому Духу свідчити його серцю. Ми часто стикаємось з людьми, які щиро шукають істину і бажають отримати спасіння. Аби допомогти їм, ми беремо Біблію і показуємо місця, які ясно і безперечно вказують, що задля порятунку душі потрібно повірити в Ісуса Христа. Так, за допомогою абсолютних біблійних істин, ми прагнемо звернути їхню увагу на такі важливі події, як викупна смерть Христа, Його переможне воскресіння і наше звільнення ним від влади гріха. Так ми показуємо людині шлях, що веде у вічне життя. У більшості ж той, хто шукає, якось не помічає всіх цих разючих фактів і доказів. Він приголомшено мовчить і потім каже, що нічого не зрозумів, незважаючи на всі найясніші пояснення. У таких випадках добрий духівник продовжує зусилля доти, доки людина раптом не усвідомить істинне спасіння, кажучи: «Тепер я зрозумів». Людина повірить у Христа і таким чином отримає спасіння. То Святий Дух свідчив безпосередньо в серці людини. Зважаючи на це, не допускайте односторонніх дій у бесідах з тими, хто шукає шляху істинного. Не потрібно вказувати лишень на біблійні тексти, слід ретельно стежити за реакцією співбесідника, аби помітити, коли він отримає свідоцтво від самого Духа Божого. Розглянемо, що сталося з учнями Христа у день П'ятидесятниці. Апостол Петро свідчив про Ісуса Христа на основі Старого Завіту. Таким чином, Дух Святий отримав можливість свідчити про Ісуса Христа через апостола Петра та старозавітне Слово Боже, авторитетне для слухачів. Люди бачили, чули, увірували, і пристало до них того дня душ тисяч зо три. Дії апостолів, 2 глава, 41 вірш. Настав час, Дух Святий прийшов і сповнив собою апостола Петра. Тепер свідчив не лише апостол, Святий Дух живого Бога явив через нього своє благословенне свідчення зібраним. Відомий американський місіонер Дуайт Муді доносив цю чудову подію у виразній формі. Отож, хай весь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог його, того Ісуса, що його розп'яли ви. Дії апостолів, 2 глава, 36 вірш. Святий Дух сказав: «Амінь». Люди почули і усвідомили та повірили. От і все. Коли я керував біблійним інститутом у Чикаго, то щовечора прагнув повернутися додому раніше за студентів, які повертались із занять. Я зустрічав їх на сходах, і ми ділилися враженнями та переживаннями. Одного вечора велика група студентів повернулася з Pacific Garden Mission у великій насназі та захопленні. «Містер Торрей», – сказали вони, – «ми пережили сьогодні щось особливо чудове. Безліч людей виходило вперед. Це були пияки та знедолені. Всі вони отримали спасіння». Наступного дня я зустрівся з Гаррі Монроєм, який на той час керував Pacific Garden Mission, і передав йому захоплені відгуки молоді. У відповідь Монрой сказав: «Містер Торрей, хочете знати таємницю нашого вчорашнього успіху? Я лише високо підняв Христа». Це сподобалося Святому Духу, і Він висвітлив його. Люди побачили та повірили. Це все. Мені дуже сподобалося це коротке, але змістовне повідомлення. Проповідуючи, повчаючи і працюючи з людьми, нам слід невпинно підносити образ Христа. Водночас, слід, звернувшись до Святого Духа, благоговійно чекати, щоб він висвітлив образ нашого Викупителя. Всім нам слід постати перед Господом у такому вигляді і мати зі Святим Духом такі відносини, щоб сподіватись на Його допомогу. Щоб правильно усвідомити суть, сформулюю ще раз. Якщо ви хочете, щоб навколишні люди пізнали істину про Ісуса Христа, не покладайтеся тільки на свої сили, впливу, переконливості, знань Святого Письма і правильного його цитування недостатньо. Слід покластися на Духа Святого і в благоговійному смиренні чекати на його свідчення про Христа. Докладіть своїх зусиль і молитв, щоб ті, з ким ви спілкуєтеся, постали перед Господом Богом, щоб Святий Дух свідчив їм. Особливо уважно слідкуйте і за собою. Повноцінна посвята Богові відокремлює від гріхів, які не дають Святому Духові використати нас для благовістя.